Valamit akartad, mit csinálsz legalább? Veled nyújt van. Mivel betüzelőd neki. Vízbe Anikó tüzelőd neki, senki az életbe. Attila! Gyere már ide! Hogy lehet ilyen karticát igényelni? Ilyen takarok. Hogy nekem olcsóban legyen a baba gyerek, gyerek dolgok. Hogy lehet ezt igényelni? Hát? Fogalmam sem. Adjál egy lehet az interneten. A szemembe jut, hogy lehet. Hogyha te patinak kársz, hogy a bankkártyát átszegne hozzájuk, olyan is meg. Én nem lehetem, mert itt a nyekentem. De lehet, hogy abban megkapnád. Nem tudom, hogy lehet megkapni. Az internetecski. Hogy lehet megkapni, mert gyanús. De van ilyen is, hogy...